figure. Blue eyes, hypnotized, steady. Got a diamond, I swear, chuti dress me. Bomba like a demon, bomba like a demon, bomba like a demon. Meri aankhon mein dekha kar jab main baat karta hoon, main wo londa nahi hoon jo tere saath padta hoon. White gin laya hoon tujhe dekh loon, dekh lunga aashiq ko teri teacher loon. Leke chalu round pe fir chhat khol ke, seedhi baat karu na karu bol mol ke tonight. Agar a hold you tight, aaj hogi late, phone karke ghar pe bol de. Blue eyes, hypnotize teri, kar diya maino, I swear to be dress me, bomb like a demon. Glossy lips, on fake tracks, baby like the killer. Oh yeah, oh yeah, katal kare tera bomb figure. मेरा मतलब घर के क्लब, तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट, क्लब में होगा शोर, बेबी घर पे बिग नो फाइट. यू डिसाइड के क्या करना है, तुझको तो जरा सा भी डरना है. शैंपेन खेलती है तूने मेरी पेन पे, कहती है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे. वाइस हिप्नोटाइज तेरी, कर दिया मैंनो, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंनो. ग्लॉसी लिप्स tricks, baby like the killer. Oh yeah, oh yeah, katal kare tera bomb figure. Suna tere college mein mere gaane ban hai, padhne likhne ka tera na koi plan hai. Pass kara dun phone ghuma tere principal bhi baby show show ki fan hai. Teri principal bhi baby show show ki fan hai. Yo, Honey Singer. Blue eyes, hypnotized.